राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रास जी महाराज द्वारा दिनांक 7/1/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम संसार की वस्तुओं प्राप्त होती है और एक भगवान प्राप्त होते हैं, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या प्रकार में, जिसकी भाई कोई समझ में आए तो बताओ। जैसे रुपया पैसा मकान मान बढ़ाई आदर सत्कार की प्राप्ति में जैसा उद्योग है, वैसा ही उद्योग परमात्मा की प्राप्ति में है। और परमात्मा प्राप्त करने में जितना उद्योग जो प्रकार है वो ही संसार की वस्तु प्राप्ति में प्रयोग है क्या, इनका दृष्टि आप बताओ भाई, आप लोग बताओ भाई। एक समान ही है फर्क है इसमें, या फर्क है तो क्यों है, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। तुम गए आप बताओ, पुराने आदमी नहीं बोले, नया आदमी बोले बताओ। है अच्छा आप बताओ तो ऐसे ही सब धन रूप ही दिखता परमात्मा, धन मिलना है संसारी पदार्थ भोग मिलना वो भी सुधरी है ही। और बताओ भाई आप लोग तो धारणा है अपने अपने। हाँ ये फर्क है, ये तो उनके तत्व में फर्क है, प्राप्ति के साधन में क्या फर्क है, ये तो तत्व में फर्क है कि ये नाश मान लो अविनाशी है, ये दोनों ठीक मान लिया। परंतु प्राप्ति करना हम चाहते हैं तो हमारे कैसा क्या प्रवृत्ति करने से, क्या करने से प्राप्ति होती है परमात्मा की, क्या करने से प्राप्ति होती है संसार पदार्थ धन धन की, प्राप्ति में साधनों में क्या फर्क, साधनों में शादी में फर्क बताया आपने, नहीं वो सुनते तो हो ना, तो सुनने में आपके क्या फर्क समझने में आया। और बोलो और बोलो अच्छा और संसार की प्रति धन की तो दोनों को बराबर प्रकार एक प्रकार ही हुआ। और कोई बात फर्क हो तो बताओ भाई, आप लोगों मन में कोई और फर्क आया हो मनो प्राप्ति में, ये तो वो बात ही कहते हैं वही बात कही आपने। और संसार की प्राप्ति में रुपये पर प्राप्ति में और परमात्मा के आनंद आता है, पूछता नहीं आनंद आता है कठिन था तो पूछता नहीं, मैं तो पूछता हूँ दोनों मार्गों में फर्क है कि नहीं। देखो आप ध्यान कम देते हैं समान हुआ, वो पहले बात बताई नहीं, परमात्मा तो मौजूद है तो मौजूद की प्राप्ति में तो उधर ध्यान होने से ही प्राप्ति हो जाएगी, संसार रुपये पैसे प्राप्त नहीं है, मौजूद नहीं, वे बनेंगे पैदा होते हैं और हमारे को मिलेंगे तो प्राप्ति के कारण से उद्योग के कारण से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति वो तो स्वतः सिद्ध है, बात कही ना ठीक कही। तो परमात्मा की प्राप्ति में वो क्रिया मुख्य नहीं है, जैसी पदार्थों की प्राप्ति में क्रिया मुख्य है। उसमें भी क्रिया की जाए तो लाभ होगा, प्राप्ति होगा उसमें भी, पर उसमें भी खास भाव और बोध की जरूरत है। प्रेम भाव हो, लगन हो भीतर, तो उससे उसकी प्राप्ति होती है। और संसार की प्राप्ति में लगन भी हो और चेष्टा भी करें पर प्राप्त नहीं हुआ तो नहीं मिलती, क्योंकि वो मिलेगा ही, वो तो भाव होता तो वो तो मिलेगा ही, क्योंकि वो है। ये तो ये फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि आप रुपयों को चाहते हैं, रुपये आपको नहीं चाहते, संसार की वस्तु में आपको नहीं चाहती, आप ही संसार की वस्तु को चाहते हो। तो एक तरफ से चाहना होती है। और भगवान तो ये था माम प्रपद्यन थे भजाम्य हम, वो भी भजन करता है, आप भी भजन करते हो, तो वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो सुगमता प्राप्त हो जाएगी। धन तो चाहता नहीं आपको, जिस धन के लिए आप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी बड़े बड़े पाप करते हो, तो भी धन को शर्म नहीं आती कि मेरे लिए धर्म कर्म छोड़ा है इसने, तो इसको न छोड़ू, वो चले जाते हैं। ऐसा निर्दय को पता ही नहीं था कितना इसने बेचारा पाप किया मेरे लिए, तो मैं तो पास में रहूं, इसको डर जाता ही नहीं, वो तो चला जाएगा। पर भगवान के लिए चेष्टा करे, गुस्सा ना करे, तो भगवान थोड़ी निर्दयी ऐसा है। जड़े इनके दया हुए, भगवान में तो दया है, इस वास्ते प्राप्ति होती जल्दी। केवल भावना से, केवल चाहना से, अब केवल चाहने से प्राप्ति होती तो फिर क्यों नहीं प्राप्त होते, हम चाहते तो है, चाहना हमारी है, तभी तो आए इतने जल्दी नहीं। यहाँ कौन से लाडू मिलते हैं, क्यों आए हम, लाडू कौन आए, परमात्मा की सेवा क्या मतलब है, अब कह सकते हो तुम्हारे से हमारे क्या मतलब, तुम परमात्मा बात कहते हो विश्वास आते हैं, नहीं तो जयराम जी है, तुम्हारे में क्या मतलब। तो परमात्मा की प्राप्ति के हम चाहते हैं, आते हैं, फिर भी प्राप्ति कोई कहाँ हुई, बताओ इसका उत्तर दोगे, चाहते हो तो भी आए हो या नहीं, तो और क्या लाभ होता है यहाँ। तो परमात्मा है वो अनन्य है, एक ही है, उसकी जोड़ी का कोई चीज नहीं है, परमात्मा की जोड़ी का कोई चीज नहीं है। तो आपकी आशा है, इच्छा है, उसकी जोड़ी की इच्छा दूसरी नहीं चाहिए कोई, अब दूसरी इच्छा रखते हो साथ में, रूस साथ भगवान की भी इच्छा रखते हो, जैसे संसारिक चीज मिल जाए भगवान भी मिल जाए, क्यों नहीं, वो अनन्य है और है ही नहीं उसके सिवा है, वैसा न तत्समोस्तोन्य। तो फिर आपकी इच्छा भी ऐसी चाहिए दूसरी कोई इच्छा न रहे साथ में, तब उसकी प्राप्ति हो। ज्ञान हो तो उसी का ही ज्ञान, उसका ही आदर, उसकी महत्ता हो, धन की संपत्ति वैभव की शरीर की जीने की पदार्थों की रुपयों की मकानों की ये इच्छा न हो, तब उसकी प्राप्ति होती है। आप दोनों ही रखते हैं, संसार की भी रखते हैं, उनकी भी रखते हैं, नहीं? कभी जोगी कभी जिंदा, दो दो पंच चला हुआ बंदा, कभी संसार की इच्छा करे, कभी परमात्मा की इच्छा करे, ये दुविधा में दोनों गए माया मिले ने राम, ये दुविधा है ना, उसमें सब चला जाता, दुविधा ना रहे, एक ही इच्छा, एक आश रो, एक बगर, एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम सातुलसीदास, जीवे चाहे न जीवे, रुपया मिले चाहे न मिले, रोटी मिले चाहे नहीं मिले, आराम मिले चाहे नहीं मिले, भगवान मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा से प्रार्थना मिलते हैं, क्यों परमात्मा वो अद्वितीय एक ही है, तो उसकी इच्छा तो एक चाहिए कम से कम, जोड़ी की वो है, जिस जोड़ी का है उस जोड़ी की इच्छा, अपने की तो वो कितना जोड़ी क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो आप इस सबसे श्रेष्ठ की चाहना रखो, निकट की चाहना बिल्कुल नहीं रहे, किंचित मात्र भी, जीने की भी, कल तक जीता रहूं ये भी इच्छा नहीं हो, तो मिल जाएगा। अनन्य चेता श्रोतम यो मान स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभा पार्थ। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो ऐसा कैसे होता है कि एक ही बन जाए इष्ट एक ही अनन्य भाव। आपको कहते हैं एक जब हम बाबा जी थोड़ी हम गृहस्थी हैं बाल बच्चों का पालन पोषण करना है कई काम है हमारी। तो काम आपको बता नहीं देता लगन चाहिए लगन बाल बच्चों का पालन करना ये भी उस लगन में भगवान की राजी के लिए करते हैं। ऐसे एक में हो जाए धन कमाते हैं मकान बनाते हैं और मित्रों से कुटुंब से प्रेम रखते हैं तो भगवान के लिए रखते हैं हम और कोई मतलब नहीं है। जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही माँ बाप की सेवा करते हैं स्त्री पुत्र का पालन पोषण करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाए भगवान के लिए ही कर रहे हो। ऐसा एक भगवान का ही उद्देश्य बन जाए एक आश्रो एक बदल एक आश विश्वास। तो ये अनन्यता चाहिए अपने में अनन्यता के बिना भगवान नहीं मिलते क्योंकि भगवान भी अनन्य है ना भगवान के समान कोई दूध है नहीं। तो इच्छा तो भगवान के समान ही चाहिए हमारे भी ये बात है। कारण क्या है इसका कि संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और परमात्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं वो मौजूद है। वो मौजूद चीज के लिए तो केवल ध्यान देने से प्राप्ति हो जाएगी वो मौजूद है संसार मौजूद थोड़ा ही है। अभी रोटी लाओ तो लानी पड़ेगी बनानी पड़ेगी ऐसी बात है परमात्मा लाना बनाना थोड़ा ही पड़ेगा वो तो मौजूद है हरेक देश में हरेक काल में हरेक वस्तु में हरेक व्यक्ति में हरेक अवस्था में हरेक परिस्थिति में वो तो है जो गति में है उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है जो गति में है। तो इसमें जब चाहना हो तभी ले लो। इस बात भगवान कह रहे तू मुझे इच्छा रखे तो वह तेरी इच्छा पूरी कर ले मेरा तो कुछ जल्दी है नहीं तेरे मर्जी तुम कर रहे तेरे भक्त मेरे तो मेरे तरफ आ जाना मैं तो तैयार ही होंगे सदा ही तेरे भगत नहीं मेरे ना भाई तुम कमा खाया और क्या अन्य भाव से हो जाते एक मान करूंगा ध्यान की सो प्रिय जाके गति न आन की और भी गति नहीं वो प्यारा होता है। अनन्य चेता अनन्य मनाता मद प्राणा केवल मेरे में लग जा मैं ये मनादस मेरे मन लगा मेरे बुद्धि लगा दे ऐसा। तो केवल अपनी चाहना भगवान की हो और जो कुछ करे भगवान के लिए ही करे और परवाह नहीं हमारी तो झूठ कपट नहीं होगा केवल भगवान सामने रहेगा झूठ कपट ये नहीं रहेगा ये टिकेगा नहीं। ये तभी तक टिकता है कि जब परमात्मा के सिवाय और कोई इच्छा होती है तब ये टिकते हैं दूसरी इच्छा कुछ नहीं तो टिकते ही नहीं है। कैसे क्यों काम आएगा क्यों क्रोध आएगा क्यों लोभ होगा क्यों इच्छा कोई काम नहीं होगी और चाहते ही नहीं मारो उसको चाहते हैं तो एक आश हो एक बल होगा वहां एक ही अन्य चेता सतम जो मांग स्मृत अन्य चित से मेरा स्मरण करता है उसके लिए भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं। तो इसमें लगन एक चाहिए लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे खोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए उसमें कोई और इच्छा न हो। अनन्य चेता सतम जो मांग स्मृत अनन्य चित एक आसुर एक बदर एक आश विश्वास एक राम घर से एक आसुर एक ही दूसरा संसार परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसे सबकी बेपरवाह हो जाए एक भगवान की परवाह रह जाए तो भगवान प्राप्ति हो जाए इसकी आवश्यकता है अनन्यता की। सो प्रिय जाके गति न आन की जिसके दूसरे कोई गति नहीं है दूसरा कोई आश्रय नहीं है दूसरे कोई आशा नहीं है दूसरी कोई इच्छा कामना नहीं है कोई चाहना दूसरी नहीं है तो उसके लिए सुगम होते है भगवान ये बात है। तो भगवान सदा मौजूद रहने के कारण से उधर दृष्टि करने की आवश्यकता है और वो दूसरी तरफ से दृष्टि हटाने से होगी और जो कई दृष्टि रखो तो भगवान दृष्टि होगी नहीं। कई चीजें चाहिए आपको, तो सब चाहिए तो एक ही नहीं मिलेगी, एक चाहिए तो सब मिलेगी, क्योंकि कायदा है ये। सब चाहो तो कुछ नहीं मिलेगा, और एक कर चाहो तो सब कुछ मिलेगा। एक को चाहे केवल केवल एक कोई परमात्मा कोई, तो सब कुछ मिलेगा। आप सब चीज सस्ती हो जाती है, परमात्मा की तरफ ही वृत्ति केवल हो जाए तो संसार की चीजें सब सस्ती हो जाती है। उसके पास इच्छा किए बिना चीज आना चाहती है, अब चीज को चाहते हैं तो चीज भागती है, पकड़ में नहीं आती, और गर्ज नहीं है, और गर्ज नहीं रहेगा तो संसार गर्ज करेगा। जो भगवान को चाहता है, चोर डाकू दुनिया को लूटते हैं या संतों की सेवा करते हैं, तबर के दो चलो लूटे दे खर्च क्या करे, मारवाड़ी का हो जाए डाकू बेटा देख ले, डाकू बेटा देते थोड़ी है, तो भगवान देते हैं सदा ही देने वास्ते ही है। भगवान के मन में बहुत है ज्यादा मिलने की, अपने मिलने की वजह से हो जाए काम ठीक तरह से। बालक होता है वो चाहता है कि मैं माँ को चाहता हूँ, माँ को, माँ की परवाह नहीं है, परंतु माँ की परवाह ज्यादा है बालक की अपेक्षा, बालक की इतनी परवाह नहीं है जितनी माँ की है। ऐसे भगवान की बहुत परवाह है अपनी, अपने बेपरवाह हो रहे, खेल कूद में राजी होता है, माँ को सब भूख लगे तो माँ को याद करे, नहीं तो माँ क्या करे, गरीबी नहीं, ऐसी दशा हो रही है हमारी। भगवान नहीं केवल हम चाहे तो भगवान हमारे साथ फिर काम बन जाता है। हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, पर वो तो पहुंच ही सकते हैं। यहाँ एक कहानी सुनाई थी मैंने, या नहीं सुनाई याद नहीं है, एक राजा थे तो वो शाम के वक्त में छात पर घूम रहे थे, 5-10-20 आदमी साथ में थे और सामने घूम रहे थे, तो उधर बाजार में लोग चलते थे तो उसमें एक साधु को देखा, और एक साधु बाजार में चल रहा है मन को जंगल में चल रहा है, ना मनुष्य की तरफ देखता है, ना दुकानों की तरफ देखता है, ना मकानों की तरफ देखता है, ऐसे ही मस्त जैसे सुना जंगल में चले चल रहा है। राजा ने देखा ये संत बड़े विलक्षण है, अरे कहीं चले जाएगा कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे पता है क्या है, आदमियों को लाओ उस संत को लाओ, जल्दी लाओ पकड़ लाओ, राजा को हुक्म होता जाओ लाओ अभी लाओ। तो रस्सा पड़े थे बहुत सा, और रस्से को नीचे लटकाया, रस्से से आदमी उतरा, उतर के बाबा को पकड़ उठा लिया, दो आदमी गए, बाबा जी क्या बता क्या बात है भैया, अब वो बात बैठे बैठे उठा लिया, झट से उठा ला करके और रस्से को बांध लिया, बांध कर खेचो ऊपर और खेच लिया सब, वे भी अब खेस चढ़ गए ऊपर, जो खड़े रह गए। राजा ने कहा महाराज माफ करना क्षमा करना, हमारा राजसी स्वभाव, हमें तो हुक्म हाँ करो ये करो ये करो, हमारा आदत है इस बात हो तकलीफ दी, तो क्यों तकलीफ दी, क्योंकि आप ऐसी मस्ती में चल रहे थे संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं ख्याल ही नहीं करते आप, ऐसी मस्ती में तो विचार किया भी कोई बात पूछनी तो इससे पूछनी चाहिए, संसार की धन की चाहना है, मान की चाहना है, आदर की चाहना है, इधर देखता है वो चाहता है वो चाहता है, वो क्या निहाल करेगा, वो तो हम भी ऐसे ही हैं, पर किसी तरह भी नहीं देखता तो कोई ना कोई विशेषता है इसमें, जितनी देखी जाए जितनी मानी जाए उन चीजों की अपेक्षा कोई विशेष चीज मिली है। इस वास्ते महाराज सत्संग लिया आपसे, तो राजी क्या चाहते हो, कभी चाहते हैं भगवान को, भगवान कैसे मिले बताओ, तो संत बोले ये तो तुम जानते हो, मेरे क्या पूछते हो, तुम जानते हो, मैं जानता था आपको क्यों पूछता, ये तुम जानते हो कैसे, कि मैं मिलना चाहता आपसे तो इतनी जल्दी मिल जाते, वो देते अगले देते प्रार्थना करते फिर विचार होता कौन आदमी है कहाँ का है क्यों मिलता है, जल्दी मिल जाता है क्या? नहीं मिलते तो जल्दी कब मिलेगा? आपने से आके मिले तो जल्दी लगी, मेरे से आने से मिलते हैं। ऐसे भगवान से आने लग जाए आपको तो बहुत जल्दी मिल जाए। तो भगवान कैसे चाहे? क्या भगवान तब चाहे जो किसी की दृष्टि नहीं है और किसी के जीने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति की है और कोई इच्छा नहीं है। तो देखो मैंने चाहा तो आप बुला लेगा नहीं? रस्ते रस्ते बुलाते कि देर लगे, अब दरवाजे माते कहाँ घूमते घूमते कब पहुंचते यहाँ, सीधे इकट्ठा आ गए हमारे पास। ऐसे भगवान चाहे तो चट हो जाएगा, ये बात है। तो भगवान कब चाहे? आप संसार घूमना चाहो तो भगवान चाहे, संसार चाहते हो तो खेल खेलने में थोड़ा खेलता रहे, क्यों माँ बस भरवा गए खेल खेलो में खेलन तो ऐसे खेल खेलो में भी बात है। नारायण नारायण नारायण ये बात है सब। अनचेता सत्तम अन्य चित नहीं हो, एक मई एवं मना दक्ष मई बुद्धि निवेश है, केवल मेरी इच्छा न हो भगवान की प्राप्ति हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।